मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। इस रुकू का आपको नाम लिखाया था, इसका एक और नाम भी आप लिख सकते हैं जिससे इंशाल्लाह ताला आपके लिए और बात वाज़े हो जाती है, दारुस्सलाम में जमा हो जाओ। यानी दारुस्सलाम सलामती अला घर, मुस्लिम मुल्क। पहला मेन पॉइंट था हिजरत, इसमें सात बातें थी। अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले जो हिजरत नहीं करते, फरिश्ते कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी। तीसरा पॉइंट था बिलाउज़र हिजरत ना करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। बेबस मर्द, औरतें और बच्चे मुस्तस्ना हैं क्योंकि निकलने का कोई रास्ता और ज़रिया नहीं है, अल्लाह इन्हें माफ़ करेगा। जो हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह के लिए बड़ी गुंजाइश और बड़ी जगह पाएगा। जो हिजरत करे और रास्ते में इसे मौत आ जाए, इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया। पसंदीदा रवैये अल्लाह की राह में हिजरत करना, और नापसंदीदा रवैये नफ्स पर ज़ुल्म करना। अमल की बातें इसमें यही हैं कि बहुत संजीदगी के साथ अपने हालात का जायज़ा लेना है, अपने नफ़े और नुकसान को पहचानते हुए देखना है कि मेरा और मेरी आने वाली नस्लों का फ़ायदा किस में है। इसी तरह अपने नफ्स पर ज़ुल्म नहीं करना। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े तो इसको अपनी खुशकिस्मती समझना है।